چونے کے بعد اس کو آنکھیں بسلا نہیں ہے. اور پھر یہ میرے حبیب پر چونے, میرے حبیب کے نام کو چونتا, آنکھوں سے لگاتا اور ضرور دے. سر تو نہ سر تو نہ, اس کا یہ عمل میری بارگاہ میں مقبول ہو گیا کہ یہ میرے حبیب کے نام کی تعظیم کرتا ہے, میں نے اس کو بخش دیا. کسی بات پہ شاعر کہتا ہے, تعظیم کس نے کی ہے محمد کے نام کی, صلی اللہ علیہ وسلم, خالق نے اس سے آتشے تو بس حرام کی. سوچو ایک یہودی ایک اسرائیلی حضور کے نام کو چون لے, آنکھوں سے لگائے, حضور پر درود پڑے, اللہ اس کو بخش دے. تو اگر کوئی مسلمان حضور کا غلام عقیدت محبت سے حضور کا نام چون لے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو بخش دے تو اس کی رحمت سے یہ بعید ہے. بولو کیا اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے؟ نہیں بچ سکتا. یہ پیار کی بات ہے. دیکھو نا, تمہیں جب پیار آتا ہے تو کیا کیا چون دے, سوچو نا ذرا, کھول کے نہیں بتا. تمہیں پیار آ جائے تو پتا نہیں کیا کیا چون جاؤ. ہم رسول اللہ کا نام پیار میں کیوں میں تم پھٹنے لگاتے. یہ پیار کی بات, یہ محبت کی بات. کسی نے دیکھا کہ مجنو کتے سے پیر چوم رہا تھا, دیکھنے والے نے کہا کیوں چومتا ہے, کہنے کا تو نہیں جانتا ہی سکے کر کوئے لیلا گاہے گاہے رکھتا دوں. میں اس کے پیر اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی میں جا. اس کو محبت کی دنیا نرالی ہے. یہ جو لوگ شرک شرک کرتے ہیں, یاد رکھو ان کے پاس علم ہوگا مگر عشق نہیں. بس آخری بات بولو, عشق والا کبھی کہتا ہے حضور کی جانوں کو چومنا شرک ہے؟ عشق والا کہتا ہے حضور کے روضے کے در و دیوار پر ہاتھ پھیرنا شرک ہے؟ یہ تو یہ بھی شرک کرتے تھے. عشق والا تو کہتا ہے محبوب کی گلیوں کی خاک بھی چوم. عشق والا تو کہتا ہے محبوب کی گلیوں میں پھرنے والے کتوں کو بھی پیار کی نگاہ دے دے. عشق کی دنیا الگ ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں ملت عاشق دے ملت ہاتھ دار اور عاشق آرا مذہب و ملت جدا. اہل عشق بن, اہل عشق بن, عشق کی روش اختیار کرو. جب تک حضور کے ساتھ عشق نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں. ارے یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں. حضور سے عشق کرا اور عشق والا کبھی نہیں کہتا محبوب کا نام چومنا شرک ہے. وہ تو محبوب کے نام کو بار بار چومتے ہیں. صدیق اکبر چومتے تھے, نام چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے تو کہتے تھے قرۃ عینی دیکھا یا رسول اللہ, حضور میں نے آپ کا نام چوما آنکھوں سے لگایا میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. گرم ہو جائیں گی. عشق جو نہیں, عشق والا کبھی نقطہ جی نہیں ہے. اور عشق والا تو اس خاص کو بھی موقع دیتا ہے جس خاص پر محبوب نے قدم رکھ دیا. اہل عشق بنو. ایک اسرائیلی نے حضور کے نام کو چوما, اللہ نے اس کو بخش دیا. یہاں سے یہ سبق حاصل کرو کہ اللہ بے نیاز ہے. کیا تھا کہ بھائی ہم حضور کا نام محبت سے چونتے رہے تو اللہ فرمائے میرے محبوب کے نام کی تعظیم کرتے تھے چونتے تھے اللہ بخش ہے. تعظیم ہے حضور کی, یہ سب چیزیں حضور کی تعظیم. میلاد کرنا تعظیم, سلام کرنا تعظیم, حضور کا نام چومنا تعظیم, اور اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو. ابھی تعظیم کا مسئلہ ختم نہیں ہوا. یہاں سے آگے ایک نیا مضمون ہے تعظیم کے ساتھ. میں نے اس کو اس لیے شروع کیا میں اگر شروع کر دیتا تو اس کے لیے وقت زیادہ چاہیے. انشاءاللہ قرآن کی آیتوں سے اور حدیثوں سے آپ کو بتاؤں گا آگے کس چیز کی تعظیم کرنی چاہیے اور کیوں کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ العزیز کل کوئی موقع ملے گا تو آپ اگر آپ کے سامنے بیان کروں گا. کل جمعہ بھی ہے, جامع مسجد میں انشاءاللہ جمعہ پڑھائیں گے, وہاں بھی آپ تشریف لائیں. رات کو غالباً مشاعرہ ہے کس جگہ پر ہے؟ اے ان خان صاحب کے. ہاں رات کو مشاعرہ ہے نہ ان کے مکان پر, ان کے مکان تو وہاں بھی, وہاں صرف مشاعرہ ہے, وہاں غالباً تقریب نہیں ہے. تو بہر صورت موقع ملے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ کی تعظیم کا جو بقیہ حصہ اور تصویر کا میں تو سب دور ہوں, یہ پوری تقریر اور کر دیں گے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ آپ حضرات کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے اور اس کا کوئی گوشہ وہ پچھنا نہ رہے. موٹی موٹی باتیں جو روز مرہ پیش آتی رہتی ہیں ہمارے سامنے بیان ہو جائیں گی. تو آپ حضرات اسی طرح ذوق شوق سے تشریف لاتے رہے. میں اس مسجد کے منتظمین حضرات اور اس علاقے کے رہنے والے تمام احباب اور جتنے بھی دور و قریب سے میرے بزرگ, میرے بھائی اور میری مائیں اور میری بہنیں مجلس میں تشریف لاتی ہیں اور آج بھی لائے ہوئے ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. بس یہ بات ہے کہ اپنے مسلک پر قائم رہو, نہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھو, نہ ان کی باتیں سنو, نہ شک شبے میں مبتلا ہو, کیونکہ آپ کو علم نہیں تو آپ شبے میں پڑ جائیں گے. اس کا علاج بہتر یہ ہے کہ نہ کسی غیر کی صحبت میں بیٹھو, نہ بات سنو, نہ شک شبے میں مبتلا ہو, اپنے عقیدے پر قائم رہو, نماز روزے کی پابندی کرو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی تسبیح پڑھو, نبی پاک پر درود و سلام بھیجو اور ایمانداری اور دیانتداری سے اپنا کاروبار کسی ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہو, نیکی کر سکتے ہو تو کرو. بس آج کل کا معاملہ بڑا نازک ہے, ایمان کے ڈاکو مختلف لباسے اوڑھ کر پھرتے, تمہیں نہیں پتا, لیکن وہ نام لیتے ہیں اسلام کا اس لیے کہ مسلمان چکر میں نہیں آ سکتا جب تک اس کے سامنے اسلام کا نام نہ ہو. مسلمان اگر دھوکہ کھاتا ہے تو اسلام کے نام پر, جب اس کے سامنے اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو چونکہ وہ اسلام کا شہدائی ہے, اسلام کا ماننے والا ہے, وہ جھک جاتا ہے اور مخالف اسلام کا نام لے کر چکر دیتا ہے, حلوے میں زہر ملا کے کھلاتا ہے. تو ان سے بچتے رہو, بدعقیدہ لوگوں سے, اپنے عقیدے پر قائم رہو. اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے, ہر گمراہی اور ہر گمراہ کے سر پر محفوظ رکھے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو کر صلوات و سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا حضور کی نگاہ کا, جس طرف اٹھ گئی اجڑے ہوئے بس گئے اس نگاہ نایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, نکاح لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں, ہمارے بچے تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں, اور تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے. یا رسول اللہ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے, پڑے ہوئے تو کرے رہ گزار ہم بھی ہیں. اور یہ کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, اغناہم اللہ ورسولہ. اللہ فرماتے ہیں غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول, اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی غنی کر دیا. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بہرے سخاوت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چور صحیح بد صحیح اور مجرموں ناکار صحیح, چور صحیح بد صحیح اور مجرموں ناکار صحیح, آہ میں کہتا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا, آہ میں کہتا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا, تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی چوکھٹ پہ ندا, تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی چوکھٹ پہ ندا, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور تیرے صدقے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری, تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری, جس نچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا, اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو سبھی جو میرا بہت ہے اور لاد لا بیٹا تیرا. اور یہ کہتا ہے تیرا ہاتھ جس سمت اٹھا گدی کر دیا, موج بہرے سخاوت کو سلام جان رحمت کو سلام کو سلام سلام جما کمال, السلام اے بے نظیر و بے مثال, السلام اے سید و سردار ما, السلام اے مالک مختار ماں ہر دم اجما سد کرو دو سد سلا در رسولو آلو اصحاب السماء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين بحرمة سيد المرسلين آمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة آمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين آمين اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك وحب أوليائك وحب عملي يقربنا إليك اللهم احفظنا من جميع البلايا والأمراض اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم اوصلنا الى مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحرمة سيد المرسلين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين الحمد لله